Otsailak 14 gaur osteguna da eta hau Berrion albistegia duzue, Berriozar irratiaren albistegi emankizuna. Eta Ezkaba mendian antolatu duten ekintza bati buruzko azalpenak emanez hasiko dugu gaurko albistegian. Argazki rallyla antolatu dute Ezkaba mendian. Osatu berri den Berriozarko argazkilari talde batek argazki rallya antolatu du otsailaren 23rako Ezkaba mendian. Berriozarko eta Ezkaba mendiko toponimia jorratuko dute. Ekintza horretan parte hartu nahi duenak egun berean izena eman behar du goizeko 9etatik 9 tardietara naturgelan. Aktibitatearen oinarriak guzkiplaza.net agerkari digitalean irakurri daitezke. Berriozarko kulturgunean ikusgai dagoen eta egonen den erakusketei buruzko mintzatuko gara orain. Maite Ramos margolari berriozartarra aurreko gunean bizita egin ziguna magazin honetan kulturgunean eskaintzen ari den ur margoen erakusketa otsailaren 16 arte ikusteko aukera dago. Bestalde, otsailaren 18tik aurrera beste lan bat ikusteko parada izanen dugu. Oraingo honetan Jokin del Valle artista eginikoa lana gure gune illa izenekoa da. Udalaren garaje plaza bat antolatzeko eskaintzak aurkezteko epea urrengo astelenean otsailak 18 bukatuko da. Berriozarko udalak esleitutako Berriozarko etorbideko 24. atariko 23. garaje plazaren alokairu kontratua prozedura negoziatua izanen da publizitateri gabe eta horretarako onartutako baldintza administratiboa agiria jarraituta lizitazioaren prezioa 50 € hilean hileko izanen da eta eskaintza aurkezteko epea otsailaren 18an bukatuko da. Berriozarri irratiko aurrera beti irratsaioak 50. saioa bete zuen astelenean. Astelenero gaueko 9 tardietan entzun daitekeen etxe honetako kirol irratsaioak astelenean bere 50. saioa egin zuen. 2011ko irailaren 26an hasi zutenetik astelenero puntualki izan ditugu Berriozar irratiko uinetan. Urte luze honetan aurrera betik kirolarekin loturiko 60 elkarrizketa eskaini ditu. Auzalor euskaltegiaren zabaltze berria otsailaren 15ean izanen da. Eguzki plazan ireki berri den Auzalor euskaltegiaren egoitza berriaren inaugurazioa otsailaren 15ean ostiralarekin ospatuko dute. Festa arratsaldeko 6tardietatik abiatuko da joaldunen parte hartzearekin eta 7etan ekitaldi nagusia izanen da. Bide batez, korrika 18. edizioa aurkeztuko dute eta bukatzeko gaueko 9tardietan eginen den afaria joateko txartelak herria eta kaleberri tabernetan edota euskaltegia eskura daitezke. Eta azkenik igande honetako dauden bi mendi itzorduez hitz eginen dugu. Los Amigos de la Montaña eta BKE mendi taldeek antolaturikoak hain zuzen ere. Los Amigos de la Montaña mendigozale taldeak beste ateraldi bat antolatu dute oraingo honetan Ziordiako Abarrain mendira joanen dira. Itzordua beti bezala, igandean goizeko 9etan eguzki enparantzan. Bestalde, BKE menditaldeak Sarriguren eta Noain berrien artean dagoen GR 420 mendira joanen dira itzordua kasu honetan, Lantzeluze esku pilotan goizeko 8tardietan izanen da. Eta orain iritsi da eguneko egunkarien titularrak irakurtzeko unea. Beti bezala berria infoarekin hasiko gara, entzutegi nazionalak ikertu egingo du banka zibika. EH Bildu, agenda partekatuta behar lukete Iruñeko eta Gasteizko gobernuek, atzo egin zuten bilera, behengo eta hemengo parlamentariek. Gaixo batek gose greba hasi du Iruñan, ospitaleko sukalde zerbitzuaren aldaketaren aurka. Eta jarraituko dugu errepaso hau diario de notiziasekin. Barzinak, Sanzek eta Danerok eginiko saiakera, katalanen ituna berreskuratzeko errefusatu du. Katalanek ark akordatutakoa beti betetzen duela eta berarekin eginiko ituna ez zegoela ambizio pertsonaletik erantzun dio Barzinari. Autobusetako diskoteka hindu giroan antzestuko du eta 50 lan postu gutxi gora bera eraiki nahi ditu. BPG, zer da? Barne produktu gordina, 1.1% jeitsiko da urten Nafarroan. Oposizioak aurrera atera zuen kopagoa konstituzionalak bertan bera utzi du. Eta azkenik, Barzinak akordio sendo eta zintzoa eskatu du UPN-eko biltzarrari begira. Aldia hitz egiteko ordua iritsi zaigu. Une honetan 8 gradu ditugu hemen Berriozarren eta bueno, gaurko otsailak 14 osteguna odeitsu egongo da eta euri pixka bat ere egiteko aukera egon badago, temperatura maksimoak igo egingo dira, beraz zaizanen aurreko egunetako hotza, termometroak 10 metroren bueltan kokatuko baita. Eta hau izan da guztia, gaurko albistegiari dagokionez, informazio gehiago datozen orduetan, Berriozar Irratiaren sintonian, FM-ko 100.8an edo orduero interneten eguzkiplaza.neten.